أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجد فلندريمة تكون بتم الله سبحانه وتعالى. اللهم فلندرويم دا بتم بريتي فاليا نديم كركويم درس الصلاوات دا السلامت për shëndetit më të plota mbi pejgamberin e zgjedhur Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët që të ndjekin rrugën e tij me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ciklin të cilin e kemi filluar. Kjo është ligjërata 14 mbi shpjegimin e emrave dhe cilësive të Zotit subhanahu wa taala. Përmendëm në fillim të ligjëratave diçka nga rëndësia e njohjes së emrave dhe cilësive të Zotit, dhe thamë se çdo send në jetën e besimtarit, por të njeriu në përgjithësi, varet nga perceptimi i tij për Allahun te bareke ve teala. Pra çysh e percepton Allahun xhelel xhelaluhu, ashtu edhe jeton jetën e tij. Dhe shembulli më i mirë është shembulli i se ne ka sjell Allahu xhelel xhelaluhu për deformimin dhe çrregullimin e besimit në Zotin xhelel xhelaluhu. Ato janë dy grupet e mëdha të njerëzve yahudi dhe krishterë, të cilët kanë devijuar dhe kanë çrregullime të mëlloja në perceptimin Allahu xhelaluala, pastaj ky çrregullim ka kapsuar me jetën të cilën është e njohur prej tyre. Andaj për shembull të krishterët, për shkak besimit të tyre se Allahu xhelaluhu nëpërmjet Isaut i ka la krijuar gjunahet e njerëzve, ata janë ngjitur në gjunahe dhe çdo sen çka e bojnë ata arsyetojnë me atë se Isau alayhi salatu wasalam na i ka shlyje gjunahe, ndërsa nga ana tjetër jehudit për shkak vrasësisë tërë dhe për shkak perceptimit shumë të ashpër ndaj Allahu xhelel xhelaluhu, edhe jeta e tyre është e tillë prej vrasësisë dhe ashpërsisë dhe ngurtësisë së zemrave të cilat i ka kaplu ato. Kush janë ata njerëz të cilët e jetojnë jetën çashtu si përket njeriu? Janë ata që të besojnë Allahun çashtu siç është ai në vetveten e tij. Ata janë besimtarët, ndjekësit e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusmi Allahu xhelel xhelaluhu që Allahu të na bën prej tyre. Të ndëruar dhe zë prej rëndësis që pejgamberi alayhi salatu selam e ka theksue se emra dhe cilësit e Zotit janë baza e fes, ajka, themeli i fes, është edhe hadithi ku pejgamberi alayhi salatu selam, kur i tha një ditë për njerëzve, një ditë për ditëve sahabeve, i htashidu, mbledh në krejt, se une do t'ja u lexoj juve tër Kur'anin, do t'ja u bëj khatme Kur'anin. Dhe sahabu të që ditën, pejgamberi alayhi salatu wasalam na thirrën na bë khatme Kur'anin. Dhe ardhën te pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam u lexoi atyre kul huwallahu ahad. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sahabët prishin kët Kur'anin. Atar pejgamberi alayhi salatu wasalam vazhdoi edhe një herë lexoi dhe të tretën. Dhe kur lexoj të tretën herë, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, laqad qara'tu lakum, vërtet u kam lexuar juve këtë Kur'anin. Si tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, kul huwallahu ahad ta'dilu thuluth al-Qur'an. Kul huwallahu ahad është e barabart në vlerë me 1/3 e Kur'anit. Nëse e ndan Kur'anin në 3 pjesë, 1/3 e Kur'anit është barabar i vjen kul huwallahu ahad. Nëse lexon 3 pjesë, pra kul huwallahu nisela 1/3, 3 herë i vjen tër Kur'ani. Andaj dietar kur e shpjeguan këta pse, thon shpjegohet kjo me hadithin tjetër pejgamberit alayhi salatu wassalam, ku njëri prej sahabeve ishte imam te lagja e tij, dhe çdo herë ku lexoi ke Kur'an, në imam në fund surës, pavarësisht çka lexonte, para se me ranë ruku e lexon të dhe surën kul huwallahu ahad. Për çdo surë që e ka lexu, gjithmonë e kanë gjitë edhe me kul huwallahu ahad. Dhe ata për mas gjemati kanë mendu se kjo nuk është rregull. Gjithmonë me e lexu surën kul huwallahu ahad, ata rëshkuhën të pejgamberi sallallahu aleyhi sallam dhe një Rasulullah, ki a lexon dhe një surë tjetër, ajo pa e përfundu me surën Ikhlas nuk e le. Pra shikoje se kjo pun çka ka të bëjë me ta. Ata ri than, pyt në atë njeri, pse e ban këtë pun? Ata ri a ju tha, li enne ha sifatur rahman. Kështu u përgjigjaj sahabiju. Than, a i tha, kjo surë është sifati Allahut, sifatur rahmanit. Edhe une e du me përfundu leximin e reqatit me sifat Allahu Gjellë Gjellëluhu. Qëka i tha për nga mbire alejhi salatu e selam? Dashuria jote për këtë sure të ka shtinë gjennet. Andaj kjo sure vëzër, kullu Allahu ahad, pse është madhru të për nga mbire alejhi salatu e selam? Dhe e ka qujtë leximin e tri herë të surës i khlas barabart me vlerën e tërë Kur'anit për shkak stilësive dhe emrave të sëtë egzistojnë në këtë sure. Andaj kjo neve na jep edhe një dritare të madhe se sa është më rëndësi njeriu me mësue nga emra dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala, e cila është vetë bushti i fesë Zotit Xhelel Xhelalu. Të nderuar vëllezër, folëm për emrin Allah. E thonë se emri Allah është baza e emrave të Allahut. Po pse e ka marr emrin Allah? Për shkak cilësive të mëdha të cilat e bën atë Allah. Ilah, të cilin të cilat cilësi e plotësun dhe i ka qeni plot pa fillim dhe pa mbarim, andaj krejt njerëzit ati ja miratojnë zotësin dhe hynin e kështu mëra. Dhe është emri mëj përveqëm. Emri dytë është emri Rab, kujdestar, a i cili e zhvillon njësen. Emri tretë thamë është emri Rahman, dhe në tëhi Rahim. Rahman është mëj madhë. Pra tri emrat bazë janë Allah, Rab, Rahman. Në tohi, Rahim. Pastaj i shpjeguam emrin El Melik, i cili është sundusi, pushtet mbajtësi, a i cili ekzekuton dhe vepron në krijesat e ti çfarë doje. Tani vjen me radhë në emrat Allahu te bareke ve teala. Djetarë kanë diskutue cili emrë pas këtyre emrave vjen në radhitje. Kanë thonë pas Fatihas, rënditjes Fatihas, s'ka problem si i rëndit njeriu emrat. Por se disa për djetarëve kanë pëlqy që emrat të mësohën pas Fatihas në atës e si ka arë në surën El Hashr. Ajo cilë ka arë në fundin e surës El Hashr, është një rënditje kush donë me shikue, e shikon, ajeti, fillon nga ajeti 22-23, kështu më ratë deri në fund të ajetëve, surja El Hashr. Në këtë surë, lezër, emri mas emrit El Melik, ka ardhë emri El Kudus. Qështë do të shpjegojnë dhe do të abarrim sot me lejnë Allahu të bareke wa ta'ala. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu në surën El Hashr, ajeti 23, Hua Allahu, alladhi la ilaha illa hua. Aj është Allahu i cili, vetëm aj është ilah, i adhuruar me merit. El Meliku, aj është El Melik, e përmendëm që do më dhënë El Melik. Pasaj ka dhënë El Kudus. El Kudus. Çka është El Kudus? Sot do ta marr. Pra ka ardhur ky emër dy herë në Kur'an. Sura Hashr dhe ka ardhur në surën El Jumua. Ka ardhur në surën El Jumua ayeti i parë. Thot Allahu te bareke ve teala, "Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, El Malik el Kudus el Aziz el Hakim." Allahun e madhron, çka ka në qiell dhe në tokë, ai është El Malik El Kudus. Pasta ka vazhdu El Aziz, El Hakim, eksumerat. Pra sot të ndërrua lëzër, jemi me emrin El Kudus, emri madh i Allahut Subhanehu ve Teala, dhe i ka disa prej porosive dhe reflektimeve të sa duhet i ketë në jetën e besimtarit. Përmendëm që për të mësu emrat e Allahut Gjellë Gjellalu, u regulli thot që njëherë duhet shikuar në gjuhën arabe. Qka do më thonë? Pastaj, pas gjuhës arabe, nga domethënjet e gjuhës arabe, çka ka marrë shariati dhe çka ka lënë. Kjo është shumë e rëndësishme për të kuptuar, për atë që don me kuptuar thelbin e kësaj teme, pse neve i qosemi arabisht çdo termi, pastaj shkojmë shariat, nga se vëllezër shariati kur ka fol arabisht. Nga kjo tërësi e arabishtës, çdo fjalës ose e ka lënë çashtu çisho, ose ka mangësu, ose ka shtu. Apo, është e më mërë cilin dush emër arabisht, kur Allah u gjelole ka zedh për të zbit në Kur'an, ose ka lanë qashtu qysho, ose e ka shtu, ose ka paksu. Pro emri në arabisht në bazë. Vjen shëriati dhe e përdor këtë emër. Qka ndodh? Nësa mundësi e përdor? Ose e le qashtu qysho është? Nuk prek në ta, qishe kuptojnë arab, qashtu e kuptojnë të gjithë. Sikur shumë prej emrave të cilat i kanë bërdor arabët, sikur për shembull emri El Haq. Çka është Haq? Dietarë kanë thënë Haq, qishe kupton arabi? Haq. Pastaj sheriati ka përdorur në vende caktuara kjo Haq, kjo batil. Mundësia tjetër është me e morë termin nga gjuhë arabe dhe me shtunë ta. Për shembull emri salat, emri namaz. A e kalon shëriati qashtu qisho? E kalon po i kashtu. E kalon po i kashtu e. Apo emri agjërim. Apo emri agjërim, soum. E ka morë shëriati nga gjuhë arabe dhe kashtunë ta. Nga se fjala agjërim do më thonë frenim. Frenim nga gjuha. Por shëriati e kashtu. Ka thonë edhe buka, edhe uji, dhe mardhonit intime i ka ndalë. Pra i kashtu ndalesa. E kështë të mëra. A dhe të ndërrua lezëro, shumë rëndësi me e ditë gjuhën arabe në termët shëriatike. Jo çdo kush e mëson gjuhën arabe, por mi ditë termët shëriatike nga se duhet për me kuptu vetë fejnë Allahu Subhanehu wa Teala. Tani emri El Kuddus, shka do më thanë? Jam pajtu djetarët se emri El Kuddus silët në dy baza. Silët në dy baza, në aspektin gjusor. Kuptimi i parë i emrit El Kuddus është min El Kuds wa huwa at-tahara. Kan thon kuptimi i parë dhe më i njohuri për emrin El Kuddus Allahu Jalla Jalaluhu është Quds, me të cilin emër quhet edhe xhamia Qudsit. Allahu e shërov nga dora armiku dhe mselaf kur dorën atyre. Quds çka do të thon? Xhamia e pastër, vendi pastër. Andaj Allahu Jalla ka thujt Ard El Muqaddasa. Tok mukaddese, çka do më thonë e pastër. Në to ka nisë të uhidi dhe o shma nga shirku. Andaj kanë thonë djetartë, emri El Kuddus në gjuhën arabëve është min El Kuds, prej Kudsit që do më thonë pastërti, e pastër, tahara. Andaj në këtë emër, Kuds, apo Kuddus, apo Tekaddes, apo Kades, pastaj këtë siglët në shumë për e zanoreve, baza kua pastërtia. Pra arab kure përdorin këtë emër, çka e kanë për qëllim? Me pastrue, me pastrue diçka. A dhe thot e zujgjegj ma'na nuk këtë disu leke e inu tahiru e mfusena leke. Kanë thonë prej djetarët veli hadha kile bejtu l-makdis e il bejtu l-muhtahar au il mekanu l-ledhiju të taharu bihi minë dhunu. Pra termi Quds apo Kuddus apo Kades silët rrëth shkaje, rrëth pastërtis, vendit pastër, petkës pastër, ekshtu mëra. Kjo është pra ajo që ka e kam përmen djetarët në emrin, në kuptimin e emrit El Kuddus, i cili mirët nga pastërtia. Dhe pasat të shumë i të shivje për Allahun të bare kjo vëtala, Kuddus nga emri pastërtia. Kjo është kuptimi i parë, kuptimi i parë. Dhe prej kësajna ka morë emrin Gjibrili. Apo në Kur'an e këri dëgju, Ruhul Kudusi. Allahu Gjela përmen Gjibrilin Ruhul Kudus. Qka Ruhul Kudus? Kujti kujtohet atje në surë Bekara, kër e kemi mor ajetet e surës El Bekara, kër e përmen Allahu Gjela Isaun, qka thot? O ejedenahu bi Ruhil Kudus. E kemi ndihmu Isaun me Ruhin, shpirtin Kudus. E shikon ju atje në përkthim është i shenjt, po nuk o ashtu i shenjt. Ajo është kuptimi i shenjtë prej malark, mirë po në bazë nuk o qashtu. Nga se Gjibrili nuk o i shenjtë. Gjibrili nuk o është i shenjtë. Po qka është në kuptimin e Ruhul Kudus? I pastër. I pastër. Pra i pastër në fjalët e ti, në veprat e ti, nuk i pastër nga gjunaat, e kështu me radhë. Andaj, Ruhul Kudus e i Ruhut Tahara. Ruhi shpirti i pastërtis. Kjo është kuptimi i parë dhe baza e kuptimit. Kuptimi i dytë, ndëruar Lazer, kanë thënë dietarët El Quds El Baraka. Quds apo Qades apo Kuddus është e marrë nga bereqeti. Bereqet tani thënë normal, pikëse termi çka i bie bereqet. Bereqet i bie shumë. Mirë, po shumë në kuptimin e shfrytëzimit të mirë. A për shembull, avami e përdor nga se kjo e ka trashëguar nga kuptimet vetare, kur thon njerëzit Allah i dhash bereqet. Pse mos i ket njeriu, pra ta ket fitu një mall, pse pse e përshëndesin njerëz me këtë lutje? Pse i thënë Allahu i dhosh bereqet? Nga se shumë më rëndësi me mujtë me nëzirë të mirën e asaj gjoje. Nga se shumë njerëz kam pasuri, po s'kam bereqet në to. Andoj plot njerëz tojnë marë shumë, m'hikin shumë. Pro nuk i shef fara ato. Nuk i shef bereqetin. Qka dhe më dhënë dhe zërë bereqet? Bereqet djetarë kanë dhënë shumë, ama jo në kuptimin numerik, por në kuptimin e mirë përdorimit një sendi. Andoj përshimu shpesh njerëz e thojnë, ja kum pa kësaj bereqetin. Hajrin. Çka e ka për qëllim? Jo që është shumë, po ja ku pa hajrin, e ku shfrytzua. Andaj pejgamberi alayhi salatu selam lutej që njerëzve, sahabëve të vet, edhe për shumë gjëra të veta, Allahu më dhon bereqet në to. Ase njerëz vëzër ki pa sa harxojnë. Sa prej çka për derdhës të pasurive dhe të madhrave, më të madhe. Megjithëse ata njerëz nuk janë të kënaqshët. Pse? Se s'ka bereqet. Çka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një prej haditheve që nga deri Imam Buhariu dhe Imam Muslimi, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk bëhet kiameti pa u afru zamani. Yataqarabu az-zaman, afrohet zamani. Kan thënë dietar taqillul baraka, paksohet bereqeti. Vëzër, pejgamberi sallallahu alajhi wasalam, çfarë dunjoja ka jetu? Çka dunjo? Ku shkonin me çaty ka jetu? Mid çaty. Në Medinë çaty ka jetu. Sa uri ka pas? Dita atëherë. Se njësë kur folin i ka bo këto vepra, mendoj që ajë një dit i ka bo 70 orë. Jo, 24. Thot i bënkajim e gjëzije, me pajtimin e ketë njërës dhe shka morin vesh, 24 orë i ka bo së dita. Saherë. Pse ajë ka mujtë mi bo gjitha të vepra dhe shok të ti, dhe sot njërës dhe smujnë me bazë një grim sasajna, le killet il barake. Ska bereqet. Nuk ka bereqet. Nga sa ta janë konë të litë me Allahun të bareke vë të ala. Natës, na file, ka lexu kitë Kur'anin. Si du shtë njëherë me pa farë vlerë e kanë sahabët, qubane, jënë namaz, mërë ti me mushaf. I le, se normal, njës nuk e din hefës Kur'anin grejnë, mërë me mushaf, provoje një natë, ta natën ti me lexu Kur'anin. Ta natën. A tërë kime me pa se që farë vlerë e ka Othman ibn Affani, Omer Khattabi, Abu Bekr Siddiku. Andaj, kuptimi i dytë në ruë lezër, është prej kutsit e cila është përdor të arabët lil barake për bereqet. Andë ka thënë Allahu te bareke ve teala surën El Isra, subhanalladhi asra bi abdihi leylan min el mesjidil harami ila el mesjidil aqsa alladhi barakna haula. Ka thënë Allahu te bareke ve teala surën El Isra, është i madh ai i cili natën e ka zhvendos robin e tij nga mesjidil haram, Kaaba, në mesjidul aqsa, në xhamin el aqsa. Është një orë gjamia el aqsa. Që ka thëmë më funë Allahu Gjellola? Elledhi barak në haule. Në ajet tjetër është përmenë Mukaddese. Në një ajet është përmenë Palestina Mukaddese. Tokë Mukaddese. Në kuptimin e parë e pastër. Në kuptimin e dy që ka në këtë ajet që ka barak në. E bereqeqme. Andaj dhe zërë shiko sa e bereqeqme është ajet tokë. Si të kitë dunja e sen që ty. A që është të? Pasaj thojnë, musliman s'kanë vlerë. E pse i majnë si të të? Mundohen mi i ba musliman mundit likë. Këshi ju s'kini vlerë, na kena vlerë. Ama ketë si të dunjajës janë të Palestina. Allahu e këthejt në durët e muslimanët që akonë. A në edhe zërë, nuk banë muslimani mundi në nxmumë. Nga sa Allahu Gjellë Gjellalu ka shlu bereqet të musliman. Anda Isa u alej salatu selam e luti Allahu në të bare kjo vëtjala. O Allah, ku do të që të shkoj banë bereqet shumë? Në muslimanë këtë që i qkojnë janë bërëqet shumë. Me lejnë e Zotit të bareke wa teala. Andet e Allahu të bareke wa teala, për tokën e bekuar të aksas, barak në haule. E kemi beku rreth e përçark. Andet këtë janë dhe zërë dy kuptimet të sëshat i kanë zirë djetartë e muslimaneve të emrit Allahu të bareke wa teala el kuddus. E para, e pastër. E dyta, kuptimi par, i pastër, i dyti është bereqeti në këtë emër. Pastaj jetë të përmendët qysh kuptohet këj emër për Allahun të bareke vë teala në kuptimin për Zotin Kuddus. Ka dhënë djetarët, hua tahiru l-munezzahi anil euladi wal endadi wa hadhihi sifetun jestihikuha bidhati. Thot Bihaqiu është rëspetusi për hadithëve, Shafiiu djetari i madhë prej muslimanëve, ka thonë, el Kuddus i pastër nga të gjitha të metat, i lartësuar, pra i lartësuar, është i lartë që ajtë ketë e vlad, ortak, dhe kjo cilësi është e qenjës ti. Pra qka është Kuddus për Allahu Gjellë Gjellaluhu, në shpjegimin e Behaqiu dhe këtë komendit e djetarëve, si në rrëdhë bazës se ajo është i pasrë nga të metat. Sko të meta, Gjellë Gjellaluhu. Gjdo e metë që ka mundet më paramendu, se ka. Gjdo liksi, dopsi, që mundet më paramendu, aj se ka, Gjellë Fiola. Ata që ka të shkon në mendja dhe atë që ka të shkon në mendja. Pro në realitet, që ka mundet më egzistu, një mangësi, se ka. Te bareke ve teala. Dhe me këta është qujtë El Kuddus. Sko të meta. Të meta, hiq, e emri i metë, ka silët a ishë largë, largë asajna. Subhanahu ve teala. Andaj dhe të El Bejhaqiu Kuddus i pastër nga gjdo e metë, si e vladët ortakët. Në qenja ti është e tilë. Sko e vladë, sko ortak, sko të njajshëm, sko rival e kështë mëra. Thotim nuk e thiri, rahimehullah, në tefsir, ej, el Kuddus, dhe më than, el Munezzeh anin Naqais, el Mousufi bisifatil Kemal. Ka thonim nuk e thiri, rahimehullah, Kuddus, që dhe më than, a i cili asni nuk san lëk se ka. Asni nuk san lëk, nuk e ka. Mi po jove që ka që? Gjdo herë që i mohohet në kësan loki, cilësohet me përsosmërin më të lartë. Andaj përmendëm neve të emrët Allahu të barëke vë tala, wasi'un alim, që i bije, a i cili, dhe më thonë, e ka plëcu, tamam, s'ka për të i kësaj, ma lartësi. Është kulmi, maja e lartësi, Zotë i unë subhanahu vë tala. Andaj dhe të më një këthiri, se el Kuddus për Allahu të barëke vë tala, qëfar i bije? A i cili s'ka asnjë në kësan lëk dhe është i plot në cilësit e ti. Thot i mënkajim El Gjozije në nunijën e ti, wa hadha hadha wa min ausafihi il Kuddusi dhu tenzihi bit ta'dhimi lir Rahmani. Thot i mënkajim El Gjozije në vargjët e poezisë njohur të ti, thot dhe prej cilësive të Allahut është El Kuddus. El Kuddus, i cili është i pastër me të madhruar, i pastër me të madhruar. Pse e cekim dhe zërdjetar i pastër nga të metat me të madhruar, i lartësuar, i përsosur? Kemi përmen, kujti kujtot të e theksojmë. A mjafton për shembull, a mjafton mi thonë dikujna për shembull, ti si e zinaqar, ti si e hajdut, a është kjo përsos mëri? Jo. Se edhe guri nuk o hajdut, edhe guri nuk është zinaqar, apo? Andaj vetëm kur dikujt ja mohon diçka, nuk u lëvdat. Shumë nëse e nali njerë dhe i thu, shire, ti si as hajdut, as kriminel, që shë mundon aj, do të qaroditër që dalin e për emisione, ti thot, ti si e zullum qarë, si hajdut, dhe mundohet po. Ama kjo a i bje që është lëvdat? Jo. Se ti mund është lirish, si kur njerit me more dhe, gotën mi thonë, ti si hajdut, si e zullum qarë, a vlen, vlen. E kur është lëvdat? Kur i thu, ti e imoralqëm. Ha? Ti e bujar. A mund ja thu gotës? Së një thu. Andaj paja pohu të kondër tën, nuk është lëvdat. Qka dhe Allahu gjela në ajetin kursi? Allahu la ilaha illa hua l'hajju l'kajjum, la të khudhuhu sinetun vë lanum. Allahu është ajë cili nuk meriton më adhuru kërkush përveç Allahut, i gjall, a i man gjallri krejt dhe se kap gjumi, as kotja. Mirë, fjallë Allahu se kap gjumi, a është plotësi? Jo. Pos nëse i shtohë gjallëria, pse asguri se kap gjumi? Më në me dhe zë kjo shumë rëndësi. Në mohimin e diçkaje nuk ko gjithmon lëvdat, pa ja shtu pohimin. A dhe shikojmë nuk e dhire të përnkajim e gjëzije, si reagojnë, El Kuddus, a i s'ka në kësan lëke. Nga se dhe zërë dhe Gjehmi Safani ka folë që shto. Dhe e dini, Gjehmi Safani për kanë kushtë dhe që se njef, është i pari njeri i cili ka shti fesat në mesin e muslimanve. Në emër të cilësimit Allahu te bareke ve teala. Ka thonë Rahman pa Rahmet, Alim pa Ilm. Ka thonë unë nuk thamë për Allahun pos, ha, El Kuddus. Ama e ka deformuë këta. Qysh, pra a i s'ka të meta, e po qysh i s'ka të meta, s'ka, s'ka, s'ka, veç s'ka e në përdori. Nuk ka, ama ka nuk thamë. Nësi thua ka Rahmet, thot, jo, s'ka Rahmet. Ekshtu mara. Andaj thot Ibn Qayyim el-Jauzije, dhu tenzihi bi ta'dhimi lir-Rahmani, Kudus i pastër nga të metat duke u lartësuar emri i Allahut te bareke wa taala. Andaj ndëruar vëzë, kjo është ajo e cila sillet në kuptimet e emrit Allahut te bareke wa taala, e cila përkthehet el-Kudus kështu, i pastër nga çdo emet dhe i plot në çdo cilësi çka e ka në majën e plotësisë. Edhe një herë përsërisim. Kudus, çish i vjen malet me kuptu? Asnjë tmet se ka dhe krejt cilësi çka i ka në majën e përsosmërisë. Për shembull, nëpërmjet emrit El Kudus ti e kupton se ai është Ilah Hak, Rahman Hak, Alim Hak. Pse? Se s'ka tmeta. Për shembull, njeriu ka ilm, po nuk ka Kudus. Se ka shumë sejnë që si di. Apo njëri përshemu ka një aftësi, ka si, po nuk ka Kudus. Se nuk shë anash, nuk shë pas. E tani dhe zër, këthe ka anat tjetër. Për Allahun të bare kjo e tala. Kur Allahu themi ashtë dëgjuës, dëgjuës, e semia, do të na vjen neve emri dëgjuës. Qish kuptohet nën shëshrimin e emrit e Kudus, dëgjon dhe nuk hje meta në dëgjimin e ti. Qërë më nuk hje meta? Kemi përmejnë përshemu, kanë thonë djetarë, la tu glituhu këthratul asuat. Allahut zanat e shumët nuk i të lovitën. Një dhe dhe se kur da folin tre vejta, qëka i themi? Kadal, nalu të dy, folveshti, se po më përzini, se si e Kudus. Apo, nalu të folveshti, se së një ma krejt men. E Allahu gjelluar e 7 miliard njerëz, i flasin për një herë, i këshikon për një herë, i kujdeset për një herë, dhe nuk i përzini të kërkush me kërkanë. Apo, qka ta për nga mberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, të cilin e këshiloj Abdullah ibn Abbasin, tha ihfadhillaha yahfadhuk, ruje ti Allahun, Allahu të ruan tyje. Pasaj qka i tha, maja men, nëse ta ka shkrujt Allahun një musibet me të godit, ha, ma akhta ek, sja huq. Tha i bën kaj me gjëzije, si kur adresa. E kene ba adresën? Kur të vjen ti përgjimë dhe ni në diçka prerë, qoftë mirë, qoftë keqe. Apo njëri më ndonë dhe të mësë më keni gabu ube. Apo, jes, ta kena gabu. Me shifër e dina. Para më vëzër, sot këtë dunja nuk atë ka ardhë njërë ti roga diku tjetër? Qashtu? Ta roga. Jo, bile me ba me të ardhë, shka me njëherë reagimet, na falë njëherë me ndonë. E qka me ndonë ti Allahu Gjellë Gjellë? A mune ti me të qutë diqka, qovë nga emira, qovë nga musibeti, na falë një gabim? Hasha, El Kudus. Psst, nuk e qonë gabimaj. Qka i tapin nga mësama Abdullah ibn Abbasit? Si të godit e keqe, thuj e pranoj. Dhe jam i knasht se ja ka arpi Allahu te bare kjo tala. Me cilin arsujetim, sa e ka sinu, ma ka qumu e. Nga sinu mu e. Ka thanu, ma akhta ek, lemje kun li usibek. Qka s't ka huq, ta shif, ka rog dikant tjetër s'muja, dije se vallaj s'ka pas me troka ja. S'ka pas me troka. S'ta huq vallaj, kur s'ta huq? Andaj, kanë thënë djetarët, emri El Kudus është se s'ka të meta, asni të met, dhe gjdo emër që ka e ka dhe si fat, e ka të plot. Nuk he, as të shikimi ti nuk he e meta, as të rahmeti ti nuk he e meta, e as në kujdesin e ti nuk he e meta. Si ka thënë Allah u gjitha kërkujna, prit ti të kena kryu, ama prit se jena të zanë me këtë tjetërin. A mundës që të dhe zë? Ska mundës që. Sa Allahu Gjellë Gjellalu e kryon dhe e zhvillon dhe e man dhe kujdesi për ta deri në e gjelin e tina. Dhe zë kjo është sa i përket kuptimit të emrit Allahu të bare kjo e tala El Kudus. Tani pjesa si e planifikuam këtë vartë e ligjeratave, ligjeratat të cilët rreth kuptimit të emrave dhe reflektimit që thot i bën kaj me lëgjëzije, në dy jam bazë në emrat e Allahu Gjellë Gjellalu. Qysh du të me besue dhe si duhet në zemër me reflektu kje emër. Shemu ti, nuk mi afton e mësova emne, sot e mësova emne në Kudus. Allahu ku ka i pasë të për gjithë shkaj, në regull. Qka zemra jote, qka fiton për kësajda? Qfar raporti ki me pasë ti me ketë emër në raport me Allahun për nga mberi dhe kryesat? Shikur shtaj për në kaj me gjëzine me deri gjithë selikin, krejt feja në tri rafshe. Rafsh me Allahun, raport me për nga mberin a.s. dhe raport me njerëzit. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thon kum ardhmi plucu të trijat buithu li utammima karim al akhlaq, kam ardhmi u ndres njerëzve akhlaqin. Akhlaq njerëzit sot e kanë veç apo mbushesh kështu me radh. Akhlaq në Kur'an është me Allahun, me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Njani për shembull mundohet më bë njëri me akhlak, ama se ngon pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka mundsi? S'ka mundsi. Derisa ta ngojë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Tani cilat janë gjurmët, neve kemi huazu disa prej tyre, do ti sa na premton koha do ti marrim disa prej tyre. Mësimi i parë të ndëruar vëllezër dhe gjurma e parë që duhet ta lënë ky emër tek neve është neve ta besojmë bindshëm se Zoti jonë te bareke ve teala nuk ka të ngjajshëm në qenjen e tij të pamet. Zguzojna me besu për kërkan as në grimësën më të vogël si që besojna për Allahun te bareke ve teala. Andaj në besimin e elisunetit dhe muslimanëve cile është se as pejgamberi alayhi salatu selam nuk i ka të drejtat post robërisë. Apo pse themi na për shemb me lut pejgamberin sa mos shirk? A pse na veç po dojmë bë forka? Apo veç po dojmë me mugrin medikan që thonë plot benjesve, jo veç kshirni diçka kundër me shkuë. Jo, sepse na besojmë se çka i takon Allahut, nuk i takon as pejgamberit sa selam. Ai na mëson neve që shme dasht Allahun. Ama i kur s'ka thonë këshire, unë ja mësova juve Allahin, shtash banim edhe mu balavar. Ja, Allahu gjela thëtë në Kur'an, na kur s'kemi qu për nga mber, e ato mjë thonë njerëzve, banan i neve zota. Hash. Se sharti për nga mberis është, ai me thonë unë jam rob, Allahu më ka quhe. Andaj, mësimi i partë në ruar vëzër është, që në zemrat tona, mës me egzistu një grimc, as hamendje, se ka dikush si Allahu Gjellë gjellalu. Andë kur themi la ilaha illa Allah, qaj bje? Nuk ka Zot që meriton më adhuru i plot në cilësit e ti. Kur kush nuk i njason atina, ahad, lemje kun lehu, kufuen, s'ka as njajshëm, hic nuk mundet bi për njasu kur kush atina. Kjo vëzër du të me egzistu në zemër. Sa egziston këtë musliman? Fatkecisht. Dhe të neve të gjitha të sët pretendojnë prej islamit. Andaj dhe mësimi i parë, kur të mësojsh emnin el-Quddus, duhet të mungrit Allahu në zemrën tënde. Andaj Allahu Xhelel Xhelalu kur i nënçmoi dhe i përçmoi i dhujtarë të Kur'an, çka tha? Ma qadarullaha haqqa qadri. Ata spenjofin Allahun kush është. Nuk e njohin Allahun Xhelel Xhelalu kush është. Andaj vëllezër, duhet njeriu me mësu kush është Allahu te bareke ve teala. Ktu nuk mjafton, mund është dënjëherë me dash po e do gabim. Së di kush është ai. Mund është dhe njarë me pretendu ti se e ndjek, po si të ndjek, që shduhet. Andaj shka tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, kull, in kuntum të hibbu në Allahe, fette bi uni, ju hbib kumullah. Andaj shkë e khulisavet e mi, rahimahullah, në disa prej demantëve të ti, se jehudit a bojnë i badet dhe krishtert a bojnë i badet, e kështu më radha i pranohet, e kështu më radha, qka dhët, në kuptimin e qëti ajeti, shka i lexuam, këtët Allahu të barek e vëtëala, thuaj, nëse e doni Allahun, thëtë Hasan al-Basriu në komendit këtë ajetit, krejt e thojnë që këtë parën. A keni pa dhe është dikush në dunja të thonë, unë se du Zotin? A keni pa, qështu me shkës preje? Unë se du Zotin? A bo, se thot, nëse e thot i bje pishman shpejt. Ska njëri thot, une se du Zotin? Këtë e dojnë Zotin? Mirë po. Qëfar forme? Qëfar forme? Allahu gjë thot, nëse thoni se e dojnë Allahun, qka me bo? Shkoni pas Muhamedi sallallahu aleyhi sallem, atëherë plëcohet sharti, ju hbib kumullah, ju do Allahu. Paket pjesë, lezër, duhet të arrojmë, të afshim prej regjistrave, truve tonë, se neve mundet me nadasht Allahu, nëse na nuk i shkojna pas Muhamedi sallallahu aleyhi sallem. Nëse neve i qasmi Allahu, si cili si pas tejkave tona, në kurës mërim të Allahu gjelë gjelë alu. Ty sot ndu një, lezër, një vend më shëtit dikun, një cak më shku dikun. E thirë dikan, një specialist, një njohës, a e shlo një navigacione për kështu më ratë, një drejtus, një utërëfis, pse, se se di. O para me noti me mritë Allahu Gjelluala, asa njërit jam mërmenja, thotë, unë e vetë shkoj, e se kanë mërak njërit, unë e vetë shkoj, e s'ka vetë më shku, Allah e ka boshartë, fetë të biuni, hajdi me një masë muë, e mësoni kështë Allahu Gjelluala, hakë. Andaj, kur jehudit kanë thonë, na nuk e kena problem me thonë, la ilaha illallah. Apo, ka ardi sa trasmetime. Se judit kanë thonë, na nuk e kena probleme thonë, la ilaha illallah. Allahu Gjellë ka sfidue wa Muhammedur Rasulullah. Edhe Muhammed Rasulullah. Kanë thonë komentator, kuptimi la ilaha illallah i shprejes me tefsirin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Kush se pranon tefsirin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nuk i pranon fjala la ilaha illallah. Andaj dhe prej gjurmeve të para që duhet ta lënë emër në zemrën e besimtarit është që ta madhron Allahun dhe mos flet për ta sikur ç'i flet për gjithkan. Allahu xhelalu dhe pejgamberin alayhi salatu wassalam i edukoi sahabët, tha: "Mos ja ngritni zanin atina. Qoftë edhe kur e thirrni, ja Rasulullah, mos e ngrit zanin, se të shkon vepra. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi." Mos e çoni zanin mbi zanin e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Para më dhe zërë, sahabe se ka thirë me të keshë, për e mësëram. Po i ka thonë, edhe kur ta thirësh me të mirë, ule zonin, ka edep. Një ditë për i ditëve, ishin sahabët e për e mësëram bashkë me pengamberin tonë, alejhi salatu selam, hipshin kodër, apo kodër që shështë, herë për pjetë, herë poshtë. Dhe bajshin të këbirë, subhanallah, Allahu Ekber. Edhe fillun ajo natyra e kodrës, edhe shkretirës, mi që zonat. Allahu, që kanë merak njerëzit, apo? Ku ta këpu të zoni kështu, sa më nalt, kujton që Allah e njën ma shumë. Kështë gabim. Tha për nga mërë a.s. kër filluj mi që zonat. Tha, ullë një zonat. Pse mi ullë zonat? Fe inne kum la te dhe u në lësëm. Se ju nuk jeni te e thirë një shurdhë. Njëri dhe zërë, kërë që në zonin? Kërë që në zonin? Kërë, të nale, apo di kam? Mirë, njëri ju, pse që në zonin Allahu Akbar, dhe me tash, pak ma shumë një ta. Jo, ma dikarën të rasmetim, për nga me sami ka thonë, jo, po mendoni se shurdhën një të fola. Që ka mendoni për Allahu në gjelluala? Pasa ta fillur i qëtësun zanat. Andaj Allahu në gjelluala e bani shartë në Kur'an, me lutë Allahun me dënes dhe me të ullë me zanit. Ajetin që e lexuam, surën Mërdjem, Zekeria alayhi salatu wassalam, kur e lutja Allahu në gjelluala me i dhanë fëmi, që ka tha? Tha Allahu në gjelluala, e lutja Allahun dua në khafije. Me një dua khafije, kanë thonë djetartë, gati as gryja vetë se ka një që apo thëtë. Andaj lezër, në e shojë përshimë për musibeteve, në Ramazan, si do mos kjo ndodhë, kur kanë ma shumë dikush, kur e qënë zanin ma shumë, kur kënon ma shumë, kjo kujton që po në ngritë shtu të Allah dhe. Sa du zbukurojë. Andaj që e khulisamë të imi e, përshimë dhe ka një fetfa, kjo lidhët me këta, e kanë bëjë që e kërësëm të mije, a është shartë me bënë doajën arabisht në gramatikë që është njërë, apo fusha, ka thanë Allahu nuk e do të klifin. Që, nëse ti se di gramatikë, s'ki nevoj. Apo nëse e di, që ka thanë për e mësëm, dhuje. A më për që e mullë, zakonisht pisi njerëz, që është me bënë doajën? Që është di ti, ovla? Që është vjen ti ma ambël, ma afrë Allahu Gjelluala? Ti, nëse si e të pjatën, që ka di me e full, që e mullë gjuhën letrare, s'ki nevoj musikletarë. Se Allah nuk e do piti zbukurimin, e do piti zemrën. Allah nuk e do piti zbukurimin. Aje do ti dënesën. Aje do të shove që ti po ki, po për ullësh për Allah u të bare kjo e tjala. Andaj që ka i tha për nësam, ullë një zonët. Se aje nuk u shordhë. Aje njën. Andaj, prej mësime dhe se i marrim nga kjo emër, që ta madhrojna Allahum subhanehu u e tjala. Prej mësime tjera dhe se i kanë zirë të ndërua lezër djetarët, është Allahu te bareke ve teala në kuptimin e emrit El Quddus, është Allahu xhel xelaluhu është i pastër në fjalët e tij. Apo tash në çënjen e tij është më i madhi. S'ka më të madh se Allahu te bareke ve teala. Andaj janë pajtu këtu ulemat se Allahu xhel xelaluhu nuk e sheh të tërin kurkush. As melaçe, as pejgamber, as besimtar që kanë me injenat, kurkush. Të tërin. Dërsa ka në Kur'an shikimi ftyrës. Por të tërin kërkush duke shë. E kështë besimi ketë pengambarve dhe Muhammed e sëllëm bashkë me sahabët dhe ketë muslimanve dhe bidat gji. Se Allahun të tërin nuk e shë kërkush. Jam bajtu krej. Kanë polemizu e bidat gji të ashifët ftyrë Allahu Gjelluara. E licioneti ka thonë po ftyrë Allahu Gjelluara ashifët. Nga se Allahu ja mundëson. Por të tërin kërkush duke shë. Se Allahu Gjelluara është më i lartë se sa njerëzit me përfshinje Allahu subhanahu wa ta'ala me shikim. Andaj kanë dhënë djetartë në qenjën e ti. Tani në fjalët e ti. Emri Quddusë, qka du të me lanë në gjurë më tona? Ka thënë Allahu te bareke wa ta'ala në surën En-Nisa. Wa men asdaku min Allahi hadithe. Kush është që fletë më vërtetë sësa Allahu gjelë gjelalu? Ka thënë Allahu gjelë në surën Nisa jetë tjetër. Wa adë Allahi haqqan, wa men asdaku min Allahi qila. premtimi i Allahut hak. Premtimi i Allahut është hak. A ka dikush që e thot më të vërtetën se sa Allahu xhel xelaluhu? Tani vëllazër, prej gjurmëve që duhet t'i lënë emri el-Quddus, i pastër nga imetat, nga tmetat, çka është? Se duhet me besu se dhe fjala e ti është e pasër nga tmetat. Baza e kuptimit e pasër nga emeta në fjalë, qëla është nuk rren. Shikove zërë, pse njërë zë ju humbë shprejës anë Allahu në Gjellë Gjellalu? Pse? Apo pse nuk ju tutën Allahu njërzit? Nga se ju ka hi në zemrat e tëre gërvishje e rrenës. A thu për një me a qështu a? A për një me ka gjenet qështu e gjenem? Vallahi njërës me besu hak. Aj nuk dishon më zemra e tina. Por fakti që ka hi dishimi, aja merë këtë pun ma. Apo për qemë u lezer? Me thonë ti dikush diçka, një lajmë. Edhe ti realisht këtë njëri e merë të lëkunqëm. Edhe fjallë që ati ka thonë thu, shemë, marë njërë me të kazu një lajmë. Kishë me ndodhë kështu. O po, kazu një ndodhi. Që ka të boje me ti? Sa ki me morë ti serios, sa e beson sa e vërtetën, apo? Pak me dishu dhe lejbe shka folki. Tani i vëzër, emri Allahu të el-Quddus, shka du të nabë besu këta? Sa e thotë vërtetën. A e thotë vërtetën, thotë Allahu të barë kjo të në surën el-En'am, wa temmet kelimetu rabbike sidqan wa adla. Është plotësuar fjala e Zotit tantë, sidqan wa adlen. Sidq është më përputhje me atë që ka thonë. Kjo ka mendohë, ka ndohë. Kjo ka... Kanë do të kaluarën, tashmë dhe tarmën, qysh ka thonë Allahu gjithë që është të ndohë? Wa adlen dhe me drejtësi. Dhe me drejtësi. A në dhezër, prej mësimeve, të cilat neve duhet në ilen emri el-Quddus, ta besojna fjallën e Allahu të barëkjo e tjala, dhe ta besojna fjallën e pengamberi sallallahu sallem, se Allahu në ka thonë a i sfol prej tekave. A në shikohë dhezër, emrat Allahu të janë njështë njëra me tjetërin. Këto si cilë e ka kuptimin e vetë, mirë po, çdo njëra prej tyre duhet me lanë një gjurmë. Prej gjurmëve shumë rëndësi që neve e kemi kuptu emrin e Kudus është kër e besojnë Allahu në Gjellë Gjellalu hak. Kër lezonë përshemu një ajet, e kupton një ajet, dije sa janë që ashtu. Me të ardhë shubohatët e kitë dunjajës, dije se ato nuk vlenë. Fjallë Allahu në Gjellë Valla vlenë. Pse së është el Kudus i pastër nga të metat? E pse, nëse thot dikush, pse duhet me besu të plotë se nuk rrenë? As për nga mbeli se selle. Sepse Allahu Gjellera është el-Quddus. El-Quddus lezër i patmeta i plot në sifate. Njëri lezër kur rrenë, pse rrenë? Për nevoj. A rrenë për nevoj, dërsa si banat sifat. Apo a rrenë për nevoj. A ka njës dikush për pik qefit me rrenët? Ja. Po ja ka njës pizorit. Dale për një sikleti. Allahu për cilit siklet bunot me dale që me të rrenët? Ska nevoj me të rrenët. Sepse nuk i druhet dikujna. A i ka kriju krejt. Andaj nuk ka nevoja i dikujt mi u druhet e që me rrejt. Hasha vë kella. I madhështë Allahu Gjellë Gjellë të ndërrua lezër. Andaj prej gjurëve të se duhet t'i len emri el-Quddus, se në fjallë të Allahu Gjellë Gjellë s'ka batil. Dhe a i qish ka thonë që është të të me besue. Që më këthanë Allahu Gjellë Ar-Rahmanu al-Arshi stawa. Gjë ndërhirje jotja. Allahu mbi arsh qëndron, çdo ndërhyrje jotja e cënon emrin el-Quddus. Po aty pe mëson që ishme fola ja. E ka thënë Rahman al-Arsh istawa. Çfarë ti më ndërhyjti aty? Çka ti më ndërhyjti aty? Andaj ne duhet vëzë me ja vërtetu kuptimin për neve. Allahu te bareke ve teala. Çata çka e ke thon? Çashtu a. Dhe çashtu edhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu të ndërua vëzë kanë përmend dietarët nga gjurmët e emrit el-Quddus është që njeriu të beson në përsosmërin e veprave të Allahut të bareke u teala. Pra e pare e shqenja, el-Quddus. E dyta, fjalet, hak, keq ka thonë është hak. Në zguzon me ti, shivja hiq. Dhe treta, veprat. E te veprat Allahut njërëzit së provohen shumë. Te veprat Allahut njërëzit së provohen shumë. Andaj thoshe i kërësam të imie, musibeti i njërzve është në harmonizimin e shëriatit me veprat Allahu të barë kjo e tala. Apo, për shembul, njërëzit zakonisht, për shembul, fjallën Allahu Gjelluala, ose pi besimtarve, ose pi pabesimtarve, ka mundësi, thot, tamam në rafshin e besimit, se po thot mirë, me ba mirë. Mirë, po, kur vend të vepra Allahu Gjelluala, si kletavet. Kur jemi të vepra, lezër, qka do më thonë vepra? Vepra do më thonë, smuja, vështisia, sikleti, piklimët, shkon që shduhet, stres dishka, fukaralloku. Këto kush i ban dhe zër? Veprusi absolut është Allahu Gjellu Ala. Kush i të në smujt, kush i ban telashet? I lejon në legjin e ti të univerzit. Këto janë vepat Allahu Gjellu Ala. Shumë njerës smunën me harmonizu me shëriatin Allahu Gjellu Ala. Apo? Dhe këtu vinë siklet. E tani dhe zë kërë jemi të emri el-Quddus, duosh me besu se në veprat Allahu Gjellu Ala s'ka sharr. Nuk ka sharr. Ne e përmendëm të emri Allahu Gjellu Ala Rab, se s'ka sharr. Andaj dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Wa sharru laysa ilayk." Pse nuk ka sharr? Çka do të thonë sharr, vëzër? Me kuptu praktikisht, çka do të thonë sharr? Që me kuptu se Allahu s'ka sharr. Sharr, vëzër, ai bie me vendos një send jo në vendin e vet. Kjo është kuptimi i arabëve. Po dhe kuptimi është çdo njeri i cili kupton termin. Sharr do të thonë khajri është me vendosë sendin vendin e vetë. Apo? Mirë, sharë qka është me vendosë një send jo në vendin e vetë. Ando i thonjë mëkat, gabim, keq. Pse keq? Se su doshtë, su bo që ishduhet, apo? Tani vëzër, a ka diçka që Allah u ka vepru e që ti mund është me thonë se kilon vendin e vetë? Kështu është përgjit që e khlusamë të imi e gjdo pyjtësit i cili ka thonë a ka në vebret Allah u qërë. Ka thonë, a ta merë mendja ty që kalon dyshka jo në vendin e vetë? Përgjigja jote në këtë pytje e jepë përgjigjen, këtë jetërën. Allahu Gjellu Ala prej emrave të cilat i ka, do të vinë ma vonë, cële është El Hakim. E lenë në gjdësen në vendin e vetë. E lenë në gjdësen në vendin e vetë. E nëse thotë dikush, po iblisi, është sharaji. Iblisin Allahu Gjellë Gjellaluhu e ka kryuar. Por natyra e iblisit, vebrat e iblisit, a janë tamam me qenjën e ti që ban keqaj? Po. Gjithë po njërës për shemull, kur ban dikush keq. Edhe thot, kush e ka po filani? Thot, tamam, bëj. Qasë jo? Pse? I përket, apo? E kalon venin e vetë. Njërët kur që ditë, në dhe zërë? Kur shemull, e një lajmë se ka po dikush keq, edhe i vjen një emër i mirë. Thot, kata. Se, ky, zbesoj që kje ka bo. Pse? Se sush në vendin e vet. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu vëzër nuk ban sharë, sepse nuk, edhe kur është dishka e vështirë për njëri jun, ajo nuk o në vendin jo të duhur, o në vendin e duhur. Apo vdekja vëzër, për njëri jun i do këtë sharë, apo vdekja. Por për Allahu Gjellalu është e gjellë. Qa që ka pas? Andaj për shembull, në emrat Allahu te bareke ve teala dhe në cilësitë e tij vëzër zbërthehet edhe kuptimi i universit dhe veprave të cilat neve na vin nga ky ligj i Zotit te bareke ve teala. Andaj, për gjurmë të sa duhet i lënë në zemrat tona dhe në kuptimet tona emri El Quddus, se në veprat Allahu Xhelaluhu nuk ka sharr. Për shembull, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadith që ka nxjerrë Imam Muslimi, ka thënë Allahu te bareke ve teala, ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi fala tadhalimu. O ju rob, unë e kum dalu vetës zulumin. E kum dalu vetës zulumin. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith tjetër, kur të luteni, lutni me vendosmëri, se Allahu se detyron kërkush. Prandaj Allahu xhelal xhelaluhu el quddus i patmeta. Sa ka takat Allahu xhelal wala? Pafund. Megjithta nuk ban dam. Nuk ban dam. As në këtë dunjo, as në ahiret. Këta dhe zëtë më bërë bindje. Prej Allahut nuk vjen as një dam. Këtë damët që ka vinë janë pëtë durve tua. Ti e ke bo. Apo dikush ta ka bo. Por prej Allahut kur nuk vjen dam. Pse? Si ja ka ndalu aj vetës. Jo që dikush e ka ndalu. Aja ka ndalu vetës. E nëse ti do me e kuptu sa hajrë banë Allahu Gjellë Gjellaluhu, shiko sa aj ka takat. Por që shme e kuptu dhe zërë. Thot i bën kaj i me lëgjëzije. Thot mara por shembul një mbretë. Një minister, një perandor. Sa ka mundësia i me të bosharë? A ka mundësia i me të bosharë? Të keqe, banë dhe burgoz, dëmëton, trafe, kështë më ratë. Ka mundësia, ta në rrëzkon, furnizimin. Banda, me mujtë me dash me të bosharë. Mirë, Allahu te bare kjo vëtala vezër, në kufi shka e ka dhonë. Për kufizume, kjo e ka, shemë, sa e ka pushtetin? Sa ka mundësia i me të bodam? Me gjithë se ka pushtetin e kufizume. Për Allahu Gjellaluhu, Sa e ka vëllëzër pushtetin? Me gjitha ta asë një dam nuk ta ban. Në asë një dam nuk ta ban. Andaj përshimu për nga mërë i sëllem, në dy emrat matë mirë që ka thonë, lafdrot Allahu Gjelluara që ka thonë, një për tërë është, Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Që ka të më dhe dhe Subhanallahi wa bihamdihi? I pastër është Allahu. Pse i pastër? Pse na po thojna? Jo, bihamdihi. Se e meriton. Aj, me veprat e ti, ti a e pastrove, a jo. Aj është i pastër në vetë veti. Shumë, nëse ti i thuni pasaniku, ti e fukara. Te, ti i thu, ti e fukara. A e ndryshon realitetin kjo? Së ndryshon, a i thot, ta ma më shka du shtu ju. Sa e di, vetë veti. Kjo në raport njërzor. Allahu Gjellë Gjellaluhu, andaj dhezër, mos besimi i pastër në Allahu Gjellë Gjellaluhu, nuk ndryshon nga qenja Zotit kur gjo. Andaj subhanallahu ve bihamdi, çka do të thon, i pastër është Allahu me merit të hamdit të tij, veprat e tij, s'ka në veprat e tij. Kan thon dietarët, ve bihamdihi, çdo vepër çka e bën, meriton mi thon faleminderit. Kulmi i kësaj vëzë ku shifët. Kan janë na shtiremi më të dhëmshur dhe kyse më shumë na dhimën, çishbe a ket grumull i madh i njerëzve kanë me një xhenem, shumica njerëzve kanë me një xhenem, apo çdo të njerëz veç ju pas kimë në xhenet. Apo prej termëve të sad luhet me to. Vëzë shiko Kur'anin. Kur'ani na tregon në gjuhën e xhenemlive çka kanë me thon ata. Çka kanë me thon ata? Asni xhenemli, asnjë s'ka mundi i bam zullum. Madje jo veç kaç. Jo veç s'ka mundi. Marrë vëzë cilin dush burgos sot dunjo. Mërë cëllin dush burgos, kriminel, që ka janë të burgos. Ose ka me dhonë jam i bëmë zulum, edhe nëse e pranën vebërën dhëtë ma kanë shtu të nimin. Pro s'ka ndu një që dikush sankohët. Në gjenem dhe zërë në zapin matë madhë, sot dikush, o zot, më shkalipi këtu. Jo, e ditë se shkalipa jate. Jo veç kaq, e falenderojnë Allahun Gjellë Gjellaluhu për këtë hirje. Shikoj surën Zumer, ajetin e fundit, qëllë atje, surën e 39, ajetin e fundit, qëko që ka të të Allahu Gjellë Gjellaluhu. Masit hi në gjenem lit, në gjenem, që ka thojnë ata? Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dhe krejt bashk, gjenet li me gjenem li, thojnë, falëndërimët më të plota janë për Allahun të barek e vëtjala. Pse? Sepse kër e din se kjo bo me drejtësi, kër gjikon dhe zër dikush drejt, por qemo, kër dikush gjikon drejt, ndaj një kriminelit, ndaj një kriminelit, gjikon drejt. Edhe një anë një të thonë, pirolla qoftë, bravo qoftë. Me thonë dikush që ishme për kja të dënue. Ti, a je të thonë faleminderit dhe bravo për dënimin apo për çka? Drejtësin. Apo, Allahu dhe zërë, kur ti shtije gjenemli, gjenemit. Ska ankesa, ska kush mu ankue, se është drejtësia Allahu të bare kjo e tjara. Andaj dhe zërë, prej gjurme dhe se duhet t'i lenë, ki emër, është, që neve ta besojmë se veprat Allahu te bareke ve teala janë të drejta. Në hijen e kësaj vëzër duhet ta theksojmë edhe një pikë, dhe ajo është abuzimi me shariatin Allahu te bareke ve teala. Ne e dimë se sot për shembull shumica e njerëzve dhe ata të cilët kanë në dorë financa e pasurie, bollëk të fuqive, të cilët i ka sprovu me të Allahu subhanahu ve teala, abuzojnë edhe çdo mundësi e bojnë që me deformue shariatin Allahu te bareke ve teala. Vëzër, deformimi shëriatit Allahu Gjellua dhe paracitja e ti në formë egërësore dhe në formën e agresorit dhe uzurpusit dhe mungesës rahmetit është akus për Allahun të barek e vëtjala. Ando i shojmi fatketësisht edhe shumë për i muslimanët që bim prej e kësajna. Dhe disa njerës kanë diqish kur tani emnin shëriat dhe me rruju. Rruju se, vëzër, kjo është prej tendencave të cilat kanë arrit ata me me i bo. Vëzër, emri shëriat është emri Allahu Gjelluala. Emri shëriat është emri i Allahu Gjelluala. Shëra alekum minet dini. Thëtë Allahu Gjelluala, aja u kavnu juve shëriatin. Dhe kjo është shumë seriozë, mundet me qku imani komplet, Allahu në rujtë. Njëri ju me mendu një grimë, se në shëriatin Allahu Gjelluala, në fejnë e Zotit, subhanahu wa ta'ala, ka ati agresori, egërsi, apo, mizori, krim, apo, ersir, shkelje të drejtave, shkelje të hakëve të njerëzve, kjo është akuz drejt për drejt Allahu Gjellera, se kitë ti që e gizbit kjo për të keqën e njerëzimit, apo? Kjo vëzër el Kudus, ku që ka zbit këtë qëriat? A nuk është Allahu Gjellin Gjellalu? A nuk është Allahu Tebareke ve Teala? Para ndo dhe zër, Allahu Tebareke ve Teala në ligjin e ti univerzik s'tka bo zulum. S'tka bo zulum. A i mundet me të bo për dit zulum. Po s'banaj. Andaj thotë Allahu Gjellin Kur'an, wa ma jadhlimu rabbuke ahada. Allahu si ban zulum kërkujda. Mir, aj në univerz nuk t'ka bo zulum. A ka me bon shëriat që e kalon t'lir? T'lir e ka, si dush zbatoj, si dush me se zbatoj. E marë në fun, lagarien. A në dhe zërë, nën hien e emri të l'Kuddus, dush me pas bindje, se në ligjin e Allahut, s'ka krim të, s'ka në të agresori, s'ka në të egrësi, me ta ka arë Muhamedi, rahmeti njërzve. Po neve fatkecisht, nga tendenca dhe presionet e shumëta, neve duhet me besu sikur, a, rujë valla, pi kujtë më rujtë, vëlezër, pi atër se duhet më rujtë, na duhet më rujtë i tënë. Pi atër se realisht duhet më rujtë, ata të bojnë ty, që ti, ti esh pi a i cili je gjithmonë fajtori kujdestar. Sikur që gjithmonë kur ndodhë dishka në dunja, dijet gishti, që e këta. Kjo, vëlezër, s'ka egzistu të sahabët e pejgamberit së sellem. Andalëzë, në hijen e emrit Allahu Tebareke ve Teala, El Kuddus, i pasër nga të metat, i ploti. A ka mundësia me prunë shëriat diçka që ka i dëmton njërzit? Allahu Gjellon në Kur'an, që ka që i shëriatin me një emrë tjetër? El Hayat, jetë. Pse këta të sëllet i ikin fesë Allahu Gjellon, kanë realizu diçka për qëllimeve? Dhezër, haja dhe pia dhe mardhonjet nuk logaritën në Kur'an arritje. Qish munohet dikush me neve, me na ju kemi shtru rruga. Ju kemi shtru na rruga. Rrug, këtë nuk logaritë me arritje, oti. Me hangër, me pi, nuk logaritët arritje. Se lopa gjithë dit, ha. Kërkush nuk i ka thonë lopë e sukseshme. Gjithë dit rrin të ushtu, po kërkush nuk i thotë, që e këto apshet të uknaq. Nuk thotë kërkush. E pse na njerëzit me ungrit të thonë, që e na këshishka hajna, këshiroj, rëski restoran, s'ka me këta. O dhe zër, kjo është njeri me radhë në diçka që ka quhet në Kur'an, më poshtë se hajvani. E në shëriat, qka quhet jetë? Në fejnë Allahu Gjellora, zbatimi ligjit Allahu Gjellora, quhet jetë? Jetë, hajat, e ka quhet Allahu Gjellora, në Kur'an, surën Bekara, ligjin Allahu Gjellora ka quhet jetë. Neve nuk themi se nuk ka prej njerëzë të sëtë, edhe pri muslimanëve zdin me paracit. E paracit karakterin e vetë, shëriat, kjo kitë diçka tjetër. Na po flasmi për shëriatin e Muhammedit s.a.s. Me citatët e Kur'anit dhe të hadithit, a njerëzit që ka e paracesin tabiatin e vetë, apo, dikush për shembull, tabiatin e vetë, unë jam shëriati. Kjo e rrasë i izolum, me zënë duhet më morë musliman me regullu. Por kjo a është baza? Nuk o baza. Një ditë për i ditëve Khalid ibn Walidi, radhiyallahu anhu, shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në një për ekspeditave bani një gabim. Gabim trashanik. Gabim të madhë. Pa të vrasje, pa hak. Pejgamberi sa nuk tha, ti a je jemi po, ketë falë ta i kje. Qish munot, shumë për njerëzë me kështu me parasit, thot, e, ti përshemë, se i e mangat, apo, s'ka lidi. Lezër, këto, po, ndu njo shkojnë, ta i ratë nuk shkojnë. Na i ratë, lezër, babë me pas, nanë me pas, aqë me pas, së një bandë do bitë Allah, hiqë, fute këta në kokë. Qka tha pejgamberi se selëm, kur i arë ki rastë? I qoj dur ka Allahu Gjellore, tha Allahume inni ebra u i lejke, mimma faale Khalid. Tha o Allah, une jam i pastër, distancona, strehonat e ti, pi veprës Khalidit. Une se miratoj këtë vepër. Pse? So kjo për fejës. Andaj, ka dalim mes abuzimit njërzë dhe futjes karakterëve të tabiatëve në shëriat dhe shëriatit. Ata të se e ofendojnë vëzër, kanë e kam për qëllim të Muhamedit, jëtë njërzëve. Sa to e din shumirë se kjo qka është e Muhammed nuk është e njerëzve, qoftë dhe ata musliman. Andalezër, në emrin Allahut el Kuddus, ne e kuptojna se në fejnë Allahut ka veç rahmet. Ska në ta diçka që ka dush mjutut. A i cili t'jep me angër dhe me pije dhe trun, ta jep frimën, a që ti du t'mjutut? Apo njani me dhonë ti për shemull, për dit me t'i dhonë ti me dhonë t'holla. Për dit me dhonë t'holla, me vite. Edhe pasaj njani veç vetë thot, ruju pitina. E ti minjarë me thonë, vola du të murujt. A i shkon kjo budalallëk dhe likësi dhe pa edukat për ti e po. Po sa të ka thonë Allahu Gjellë Gjellalu? Dojnë me natut për ati shka ne ka thonë sytë. Dojnë me natut për ati që ne ka thonë veshtë. Ruhunu për atina. Hasha wa kella, el Kuddus. Ajo është i pastër nga të metat. Ska nevoj, vëzë. Allahu Gjellë nuk ka nevoj. Njeri ju banë zulum kër ka nevoj, e s'ka nevoj. Subhanehu wa ta'ala. Gjithashtu dhe zërë pepsimit se zatë i kam përmen djetarë dhe me këta e përfundojna se për nga meri sallallahu aleyhi sallem e kam madhru Allahu në gjelaluhu shumë me këtë emër. Andaj ka arë hadithi i Aishës se në kanë zeri imam muslimin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi alaihi salatu wasalam thot Aisha në ruku dhe në sejdë shumë e ka shpeshtuar të thanurit subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Do ta marr me emrin subuh më vonë, sot është emri Allahu te bareke ve taala quddus. Pra pejgamberi sa në ruku ka ardhur disa transmetime në ruku më shumë, po edhe në sejdë ka thon pejgamberi alaihi salatu wasalam subuhun. Subuh është ai plot virtyte dhe cilësi të larta. Kudus e morëm Zot i Melaçeve dhe i Xhibrailit. Dhe gjithashtu ka ardh hadithi të cilin e ka nxjerr Imam Ahmedi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitr, në namazin e vitrit, kur e ka dhënë selamin pe namazit vitrit, ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam subhanal malik al quddus trihar. Subhan el Melik el Kudus. I madh i pasër është el Melik el Kudus. Pra vëzër, prej gjurëmë dhe sëtë janë, kjo është edhe në aspektin juridik që duhet ta shpeshtojna emrin Allahu te bareke ve teala el Kudus i pasër nga të metat. Kjo është vëzër diçka nga ajetësën neve patë mundësi me shkoqit në librat e muslimanve ka dhe më shumë material. E lusim Allahu te bareke ve teala që Zoti Jon Gjeli Gjelaluhu na mundëson me kuptu fejnë Allahu subhanahu ve teala, ta kuptojna haditin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ta zbatojna ata në jetët tona. E lusim Allahu te bareke ve teala që Zoti Jon Gjeli Gjelaluhu mos na lejon që të ndikohemi duke menduar keq për Allahu te bareke ve teala nga asnjë vezvese, nga asnjë tendencë. E lusim Allahu te bareke ve teala që Zoti Jon Gjeli Gjelaluhu aty ku ja kemi qelluar Allahu të na shpërblejnë, ku kemi gabuar Allahu të na falë. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين.